Wszyscy za pan brat ze strefą wiedzą oczywiście, że w każdej audycji musi być zestaw zapiewający z Azji, bo Azjaci tak pięknie zapiewają, jak było słychać. Tym razem Azjatów Tajlandia reprezentowała z Bangkoku zespół Bodyslam. Wszystko będzie wypisane i do tego jeszcze oczywiście makaronem rzuconym o ścianę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, żeby każdy i tak dalej, i tak dalej. No, piękne, piękne szlaczki. Poniekąd w tej sprawie, i tutaj Kamilowi dziękuję bardzo za ten listel, gdyż przynajmniej on zrzesz słuchaczy strefy, wreszcie docenił trud i znój doktora Wilczura, który no nie ma, haruje tutaj przy audycji, żeby prezentować te utwory lege artis. Jak wiadomo, każda emisja radiowa wiąże się z wypełnieniem tak zwanych zaiksów, czyli kto napisał muzykę, kto napisał słowa, kto wydał, w jakim roku. Wreszcie ten trud doktora Wilczura docenił Kamil. Po kilku latach słuchania strefy udało mi się trafić do studenckiego radia z ambicją stworzenia audycji bez Angola. Od początku szkoleń straszą nas zaiksem. A że większość mojego egzotycznego inwentarza została kupiona przez internet, albo przychodzi z odzysku w nie najlepszym stanie, ciężko mi doszukać się nazwisk autorów poszczególnych piosenek. Tutaj moje pytanie. Jak zabrać się za to, jak się zorganizować i gdzie szukać takich informacji? Trzeba się uczyć, panie pośle, ja to mówię, trzeba czytać, uczyć się prawideł języka polskiego. No mogę jeszcze od siebie dorzucić, że polecałbym lingwistykę stosowaną. Doktor Wilczur, proszę bardzo, jeszcze nie siedzi za niewpisane za X-y. Mistrz. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, można kontaktować się z audycją. Jeśli nie, no to będziemy czytać listele tylko od naszego kronikarza Siwego i od naszej kumy strefowej Basi. Wybór należy do was. Czy po zapiewającym, szarpiącym za serce i duszę w zestawie tajskim mamy jakiś płodozmian? Dobrze. Będzie coś energetycznego. Oj, tutaj nawet coś takiego, powiedziałbym, poważnego, że tam brat na brata ręki niech nie podnosi. Z Ukrainy. Kozak System. Твердими кроками хай світло небесне засяє в людях. Хто сам вирішує долю? Хто сам приймає рішення без труду, без блуду, без гною, без болю. Життям своїм залишається втішеним. Свій на свого не зійме руку. Брат на брата не скаже свого. Прийме удар, піде на муку. Брат за брата, свій за свого. Зламами лихими, закрутами продирається доля, крізь гащі хай груди заквітнуть червоними рутами. Не втратити честі своєї ні за що. Там де з рідними милими, там де зі своїми хорошими, власним розумом, власними силами. зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях, що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Твоя порядність така спокуслива, не я ловлю то по линії пестощі, не я життя вимірюю курсами твої конспекти і зайві ревнощі. Твоя порядність така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати. Ти, ти, ти, ти. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати. Ти, ти, ти. Запутана твої приходи, такі наповнені, ти недочута. Ти переслухана, ти божевільна, ти не керована. Твої симптоми, твої діагнози, Fashion TV, і серце Ісуса, не температура. Високі градуси, твоя порядність така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу віддати. Ти, ти, ти, ти. Мушу вивчити усе твоє, що я хочу віддати. Ти, ти, ти, ти. Східні практики, вино з борзуфа, вітер з Атлантики, так дивно бути з тобою поряд, коли свобода найвищий поверх. Ти божевільна, ти не керована, ти не дочута, ти переслухана. Твоя відсутність така заплутана, твоя присутність така наповнена, така наповнена, така наповнена. Усе твоє, що я мушу вичити, усе твоє, що я хочу віддати. Ти, ти, ти, ти. Твоє, що я мушу вичити, усе твоє, що я хочу віддати. Ти, ти, ти, ти. Усе твоє, що я мушу вичити, усе твоє, що я хочу віддати. Ти, ти, ти, ти. Усе твоє, що я мушу вичити, усе твоє, що я хочу віддати. Ти, ти, ти, ти. No jakoś nigdy nie miałem przekonania do nazwy tego zespołu, za to do zawartości utworów tak, no ale Kozak System nie kojarzy mi się z nazwą rock'n'rollowego zespołu, tylko raczej z sieciówką obuwniczą, no ale wiadomo, kto za artystami nadąży w tej ich terminologii i nazewnictwie, no niech im będzie ten Kozak System na Ukrainie. Zespół, który wyewoluował z hajdamaków, dosyć dobrze w Polsce znanych. Język ukraiński odkładamy w takim razie. Przypominam, że oczywiście audycja z otwartymi ramionami przyjmie wszelką korespondencję. strefa@polskieradio.pl. Ktoś tam się trafił w naszej skrzynce? Zbyszek napisał. Tydzień temu nie słuchałem strefy z powodu nadużycia C2H5OH. O, no to wiadomo, to każdy Polak kocha, a my tu przy okazji edukację chemiczną uskuteczniamy. W ramach płodozmianu upraszam o ten szwedzki zespół dziewczątek, które bardzo mi przypadły onegdaj do gustu. No i tutaj mamy złą wiadomość dla Zbyszka, że rotacja w strefie jest bardzo rzadka. Zespół raz na 2 lata, a ten sam zestaw muzyczny to tak raz na 5 lat. No to trzeba poczekać. Ale mam też dobrą wieść dla Zbyszka, który jeszcze tutaj coś naskrobał. A jeśli doktor ma coś podobnego po japońsku, to bardzo proszę. Po japońsku co prawda nie mam, ale mam dunki. Dunki od Szwedek to nawet trudno odróżnić. Na ucho i na oko dunek od Szwedek nie odróżnisz, więc Zbyszkowi powinno się spodobać. W tym zespole na pewno przewaga dunek nad Duńczykami. Nie wiem, czy to aż takie miłe dziewczątka w tym zespole, ale prośba słuchacza jest właściwie rozkazem dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Dunki nazywają się The Assassinators. Yeah. Che Assassinators. Taką nazwę nosi ten duński zespół, gdzie przeważają Dunki. Nie wiem, czy ten zestaw muzyczny zaspokoił potrzeby Zbyszka. Che Assassinators też będzie wypisany, ale tutaj marnie się te Dunki spisały. No nawet jednego złamanego znaku diakrytycznego. Nie ma. To szybko odkładamy, to jakiś zestaw mało lingwistyczny, no i może pokusimy się o jakiś zestaw ze znakami diakrytycznymi. Tym bardziej, że tutaj Czesi się dobijają do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no chyba w ramach płodozmianu, żeby troszkę odpocząć od tego duńskiego łupu-cupu. Czesi po prostu walą do bram. Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak si mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! Tu na przykład pojawia się niejaki Daniel Landa. No i jako, że dr Wiczur musi spłacać ten dług zaciągnięty u społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego, no to będę teraz zwracał. To znaczy spłacał dług, bo akurat no, uznałem, że bardzo ciekawy tekst pierwszego utworu Daniela Landy. Po co ktoś miałby to tracić? Utwór nosi tytuł Dilemma Pyrotechnikowo, czyli dylemat pirotechnika, dylemat sapera. Uwaga, będę mówił po czesku. Wszyscy zatykają uszy, a szczególnie nasi sąsiedzi. Modrej nebo czerwonej. Niebieski czy czerwony? Której bude tak akurat? Który to będzie ten? Co gdyś je to zrówna ten zelenej? A co jeśli to akurat ten zielony? Dohaje, której to jest drat? Do diabła, który to jest ten drut? Jestli je to zelenej, tak ja budu tu hej. Jeśli to ten zielony, to będę sztywny. No to mnie ani nie najdą. Nie będzie ze mnie co zbierać. Piękny tekst z Czech, Daniel Landa. Modrej nebo červenej, který bude tak akorát, když je to zrovna ten zelenej. Do háje, který to je drát, modrej a možná, že ten druhej, na co který dráty jsou, jestli je to zelený, tak já budu tuhej. No to mě ani nenajdou, že jednou přijde chvíle, kdy se prostě seknu. Jenom pořád doufám, že to nebude teď. A když se leknu, tak si řeknu, že pán Bůh mi snad počkal na zpověď. Který z těch drátů je ten pravej? Modrej by to možná mohl bejt. Ještě malou chvilku bych rád zůstal zdravej. Jenže co když je to ten červenej šmejt? Kdyby ten modrej drát byl správně, dal bych ti dneska večer pusu, jestli by to přece jenom nebyl on. Já budu na milion kusů. Že jednou přijde chvíle, kdy se prostě seknu. Jenom pořád doufám, že to nebude teď. A když se legnou, tak si řeknu, že pán Bůh by snad počkal na zpověď. Zelenej to zcela jistě není. Doufám, že se k pravdě prostíhám. Nesedí tu žádná rada k posouzení. Já sám se sebou jsem jako vždycky sám. Nikdy go za mnie ne wementy kleště. Nikdo nepovede rukumou. Předtím než to šmitnu, ještě přemýšlím, co ještě. Já jdu řešit neznámou. Vím, že jednou přijde chvíle, kdy se prostě seknu. Jenom pořád doufám, že to nebude teď. A když se leknu, tak si řeknu, že Pán Bůh by snad počkal na zpověď. Tutaj zajaweczkę też sobie wytnę do strefy. Czaruj, czaruj, doktorze Wilczurze. Na pewno oczarujesz wiele słuchaczek. Niektórych słuchaczy też. Na pewno. Daniel Landa Tak się nazywa ten pan, który śpiewał między innymi o czarowaniu, a wcześniej o dylemacie sapera. Który to drucik, no bo jak przetnie nie ten, co trzeba. No to tłumaczyłem, no, spłacając dług. Daniel Landa, cieski je wzdyczki heski. Odkładamy w takim razie. No i trzeba by sprawdzić, bo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola słuchacze zawsze mają głos. Strefa małpa polskieradio.pl. Kto nam się dostał do skrzynki? A no mówiłem, nie będzie listeli od innych słuchaczy, będziemy czytać od kumy Basi, która w sprawie chyba tłumaczenia, lingwistyki i spraw językowych donosi. Nastojaści lingwist z pana. Ach, kocham pana, panie najredaktorku najjedyńszy. Bardzo pan jest bystry, zdolny i wspaniały. Nawet powiem więcej, najbystrzejszy, najzdolniejszy i najwspanialszy. Cicho, wiem. Strefa małpa polskieradio.pl. Zdaje się, że to audycja jaka? Muzyczna jest, więc podejrzewam, że słuchacze już teraz oczekują jakiegoś płodozmianu. Wyciszyliśmy się trochę z Czechami, to teraz będzie troszkę łupania i łojenia z Hiszpanami. Resaca de Baco. Yeah. fórmula do ser cuadrado, la fórmula do ser cuadrado, la fórmula do ser cuadrado, la fórmula do ser cuadrado. Y tú has hiszpański metal to trochę też coś dziwnego. Resaca de Baco, tak się zwie ten zespół. Oczywiście, chyba ostatni raz już to mówię, będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa. No, tutaj też nic ciekawego, to znaczy z lingwistycznego punktu widzenia żadnych znaków diakrytycznych, żadnych ogonków przy literkach, żadnych kreseczek, kropek. No, no tyle, że o liczbie pi można było się dowiedzieć, czyli no, nadal niesiemy jakiś kaganiec oświaty matematycznej. W pierwszym utworze liczba pi, czyli 3-14, numero pi. Nie wiem, czy ktoś to wysłyszał. Zresztą na pewno iberyści o tej porze patrzę. O, rzut beretem do czwartej. No na pewno nikt z iberystów nie słuchał. I jeszcze raz w takim razie wytłumaczmy, dlaczego dzisiaj graliśmy zgodnie z leitmotivem z werwą przed przerwą. No z werwą dlatego, że zaświadcza o tym cała lista utworów dzisiejszej audycji, która, no już powiedziałem, tak, gdzie będzie, to mam to z głowy. No ale przed przerwą dlatego, że dr Wilczur postanowił być nietuzinkowy, niesztampowy i jednak wziąć urlop w listopadzie. Na razie na tydzień. Teoretycznie oczywiście słyszymy się za 2 tygodnie, ale czy to można coś przewidzieć? Wirusy, świrusy i inne. Jest dr Wilczur? Nie ma doktora Wilczura przez 3 miesiące. Więc aż trudno nawet znaleźć odpowiednią konwencję, żeby się pożegnać. Chociaż nie. O nie, tu jest dobra konwencja. Doktor Wilczur wyjdzie po francusku. Co to znaczy? No, jest takie powiedzenie, wyjść po angielsku. Bez pożegnania. Ale oczywiście Angole nie mają takiego powiedzenia, że Angole wychodzą po angielsku. Angole wychodzą po francusku. Więc doktor Wilczur, no tutaj powoła się na Angola i wyjdzie po francusku na 2 tygodnie. Travaillons actuellement pour l'Europe. Wow. Ah. amnesty, ou alors amnésie, qu'est-ce que vous voulez que ça foute? De toute façon, il faut bien avancer, pressons le pas, camarade, et puis réalisons, réalisons, il en restera toujours quelque chose, allez. Matérialiste alors, ça fait qu'au moins on est sûr de ne pas se tromper et du tangible alors, jusqu'à l'indigestion du rationnel alors, jusqu'à en crever des logiques implacables et toujours pas de sens. Hey, princesse de l'histoire, dans sa marche forcée, on finit par se perdre en passant sous tes arches multiséculaires. Voir pour le monde. Travaillons actuellement pour l'Europe. On est passé de tes arcanes, passé, passé de tes arcanes, passé. On est passé de tes arcanes, passé au charme technocrate. Alors l'Europe, alors l'Europe, alors l'Europe, alors Bruxelles, Schengen, Strasbourg, Maastricht, PIB, PIB, CEE, Euratom, OCD, Epigat. Protégez-nous, marché de cet ami commun d'un monde si petit. Euro, monnaie unique, Nasdaq et 440, orgiaque, idyllique, fête de la poésie. Soutenez la culture, produisez du spectacle et de l'entertainment, comme on dit chez nos frères d'outre-Atlantique et TOC. Anciens Européens, nouveaux maîtres du monde, pendant que le dragon asiatique rêve. Fait ses étirements, il est beau et puissant, crache du feu gentiment, pendant, Ernest Antoine Seilleur fait son apparition et nous déclare sa flamme, il nous aime et nous dit, nous ne sommes pas comme les politiques soumis à la pression de la rue, et on entend au loin résonner les clameurs de la foule, les beaux mouvements d'ensemble, les défilés glorieux, et puis la lutte des classes, mais maintenant c'est sérieux, et bébé c'est sérieux, on ne croit plus en rien, nous montons de toutes pièces, business et pasta, on chevauche par Pégase, ça c'était pour l'extase, et l'extase, c'est fini. Extension, expansion si possible, mais... Pas de rêve à porter, seulement des dynamiques. D'abord la thune bébé et le reste suivra. Et le reste viendra, c'est ce qu'on dit, je crois, en cette époque la bénie des globophages. Cher vieille Europe, dirty lady, ta tête connaît à peine tes jambes qui souvent ne comprennent pas tes bras. Comment ça marche encore déjà? Comment ça marche un corps étranger à son corps? On ne sait pas, on s'en fout, on s'embrasse quand même. Et puis on a raison. Sale vieille Europe, te souviens-tu de la force brutale? Occident mal luné, guerre brûlante, guerre froide. Et enfin de guerre lasse, enfin de guerre lasse, enfin de guerre lasse. Nous travaillons actuellement pour l'Europe. Veux-tu, en voilà des écoles de la performance, et voilà des patrons créateurs du Global Business Dialogue on Electronic Commerce pour s'asseoir en gloussant sur toutes les exceptions, à commencer par ce truc machin culturel. Histoire de producteur et de consommateur, du producteur au consommateur, du producteur au consommateur et des intermédiaires à plus savoir qu'en foutre. Toute ton âme s'est usée sur ce chemin sans fin et sur ce va-et-vient, viens, on y va nous aussi. Profitez, pas de raison, après tout, ça ira. On en aura pour tout le monde, il y en aura pour tout le monde. On l'a dit pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Le cul, vas-tu ériger tes remparts ou vas-tu repousser tes nouveaux murs d'enceinte? Quelque chose est resté au travers de la gorge que nous voulons cracher, c'est la moindre des choses, mais vous pouvez, madame, vous adresser à nous, car tout n'est pas perdu, non, tout n'est pas perdu de vomite d'aurore. Ici le soleil brille pour tous. Travaillons actuellement pour l'Europe. rester en travers de la gorge et nous voulons cracher, c'est la moindre des choses. Mais vous pouvez, madame, vous adresser à nous, car tout n'est pas perdu, non, tout n'est pas perdu. De vos mythes d'aurore, ici le soleil brille pour tous et on y croit. La vérole sur vos gueules. Je répète. La vérole sur vos gueules. Les soupirs de la sainte et les cris de la fée ne sont plus entendus au banquet des banquiers. Une fois. La marmite de l'ermite est remplie de rubis. Je répète, la marmite de l'ermite est remplie de rubis. La vieille Europe est la maquerelle des balais roses. Deux fois. Quand les sirènes se taisent, les rapaces gueulent. Je répète. Quand les sirènes se taisent, les rapaces gueulent. Le rouge et le noir des tortures sont les fleurs du mal. Je répète, le rouge et le noir des tortures sont les fleurs du mal. Chose. le rimmel de l'Europe coule sur les plastrons.